قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 53 نمبر کے سر شبا مانیری پایان محلہ ڈاگا جام دا مناری پا جماعت کی پا 29-3 او پا 5-4-2008 کی شوئر دا دید ملاوی دو پتایا ساتای اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا جہانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0357-10-124. او نشی لرکا ولی دتا نایستی دو تاوانی تکلیف دے پا سر دی در دے پا خیٹر در دے پا خپور در دے پا لاسور در دے سا تکلیف دے رتا و توائی زمان لا تکلیف لرکا نو ولی اونی ان کشی او نشی لرکا ولی دتا نایستی دو اسی لگی آئیوی یا باتی ایبلا رزم آئلنی بیشکاز چیم قد جانی من العلم یقینا ناراغل دے ماتا دے لمنا ماتا اللہ یو پویا راکڑی دا دلیل راکڑ دے ماہا غالم یا تکاشن دے راغل تاتا فتبیانی بابا ما پس رازا کلارتا وی ما پس رازا کنا ما پس وی رازا فتبیانی ما پس رازا آدکا سراتن سویا او بخو ماتا تالار برابر باباوی پا غلط سر غلط روانی ما پس را روان شا سیلار برا توخیم یا باتی ایز ما پلارا لا تابود شیطان بندگی مکواد شیطان اِلَّا شَيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا یقیناً نہ شیطان دے دے میرا بان بادشاہ نا فرمان یا ابتی زما پلارا اِلَّا يَخَافُ یقیناً زیاری گما ایم سکادا چوبرسی گیتا تا عذاب من الرحمن عذاب طرف دے میرا بان بادشاہ نا فتکون لشیطانی مولیا نو شیبا دا شیطان دوستو دا شیطان ملگره بشی بابا دا اللہ زب در با نراشی ویدا کی دا پریدا اگو تا سیدی ہوئی کالوی پلار اراغی بلان تا انالی حتی آیا اوڑی دن که تا زمان دا آلی او کارسا زانونا یا ابراہیم ابراہیم توی نہ مانی توی زمایا کار سازان نہ مانی لا الہم تنتا ہے کمنا نشوے لا ہر جو من نہ کانوس چرماری بدے کم وے بگاٹو بڑے علماء واجرنی ملیا بیار دا شاہ زمانہ ڈیرا زمانہ وی مخل میرا نش بستر کی میں نہ لگے قال السلام علیک کافر تو سلام نشتے ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیک بابا تزمان اخلاص اغتان اخلاص بس یہ تو وی سلام دو متارکے تو بھائی کاٹ تو سلو کے اس میں سلام دے گنا پتہ رہتا تو سلو کے اس میں سلام دے یو سلام دے تو تحیے دامنگا ہوتا تو چھ یو بل سر ملاو شو السلام علیکم السلام علیکم نا ویلو مخی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو کس ماتا ویدہ خود مولیانو پا جان سلامی ہاں ماشا پا دشا ستا دین جدا لے دو مولیانو جدا دا دو پیغمبر مبارک دو خلے الفاظ دی وسط یہ کم نہ تیزان لجدا کے نو دا خزان لا کار بزان تا خطا کے السلام علیکم خا السلام علیکم السلام علیکم نہیں السلام علیکم خوڑو سمانا نہ دا کنا السلام علیکم دار سلام دے تحیے یو سلام دے دا ہر کلی نبی علیہ السلام تے اللہ فرمائی چھ اور ڈلے دے مومنان دے سخراشی نو فقل سلام علیکم اغه ته وای السلام علیکم دا راتون کې سلامات چي یو کنه دا چې چا زغره شینو هغه چي عزتمند چې پیغمبر تعالی وای د مؤمنانو یو ډله زغره شي فقل سلام علیکم اغه ته وای السلام علیکم دا سلام باغې چي کې پیغمبر باشي چې و زغره ال اغه باشي دې ته وای سلام د هر کلی هر کله وته وایا هر کله و دو ایداغه سلام د هر کلی لکه څنګه جنتیان چې کله جنت ته داخليږي او فرشته بو اتا پا گیټونو دروازې ولاړي آی بو السلام علیکم ثبتم فدخلوها خالدین دا غیدغه هر کلی هغه استقبالیه سلام وای یو عزتمندا یو سلام دے د دعا سلام دے د دعا سلام کوم نه دعا سلام چې اوسړې مخبرې ته لړشي او ال دې کوم سلام اچي نو هغه سلام ده د دعا سلام دی هغه سلام د دعا دی چې ته مخبرې ته لړشي السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر دې ته وایي سلام د دعا دا ته د هغه د پاره د الله نه دا عذاب نه دا بچاو دعا غواړي چې تاسو لري دا الله دا قهر او دا غضب او دا عذاب نه فهمون اوسئ اوس دې کې هو فرق به کار دی کنه یو د سلام د بایکاټ د متارکې لکه دې ځای کې قال السلام علیکم او ابراهیم علیه السلام بابا ته زمان اخلاص دتا نه اخلاص څنګه کافر د سلام نشي دا سلام د بایکاټ دی سأستغفر لك ربي زبا الله نه سوال کوم چې تا ته هدایت وکي او ته بخښنه قابل شي زبا سوال کوم الله نه انه کان بی حفیا یقینا الله په ما باندې مهربان دی زبا الله نه غواړم زما یې زمنده یو دا امتحان دی چې ابراهیم علیه السلام باندې رااله ابراهیم علیه السلام پلار ته مسله بیان کړی دا پا پلار دوم را بدل اگه دره دا وی غلی که ناکنی چرماری کوم دی پا گٹو دولم لر شوی مخینا می پسترگ می اونه لگی او لر شجد لره دا خوال می رانشی اغاوت عباس سلام علیکم لر دینا ایدتمند دا دیتا امتحان وی خوا دیو یرا جی نشم وی لکن ولی لکن خپا کی گی کن جی خپا کی گی وای دا خیر خبره و تاو که چه امیشه بیا جاری امیشه جاری که دنیا که لونی وقت پارا خفشنو ایس خبره ندا که دیشی مزغو تی خبره لارشی و سوچ بیو که استا خبره اومنی چه بیا طول امر جاری فلید حکو قلیل هم ولیب کو کسیره جزام بی ماکانو یک سیبون چه دی دنیا که لگو خاندی و بیا دیر جاری د دې خپل بعد عملي او د باندې خبر یا کینه د واجن داخله کنه داخله چې خیر د دې او ټیم دوه ټیمه غو سو کی خبر نه مسله وتا په طریقه باندې بیان کا کینه و سره چاپی ولا کو مسله وتا بیانو چاپی ولا کو مسله وتا بیانوا زمای د تمن دا کې دې شي مزغوت خبر لاړه شي او خبر در لومانی ها خبره لومبه د کور نه شروع کیږي ابراهیم علیہ السلام له مېره کور نه شروع کړی دا بیا پلار لګیدل دی ابراهیم علیہ السلام باندې د پریشر او د دباو چولو لپاره ابراهیم علیہ السلام د بادشاہ دربار ته بوتل دی واخلوونه کم دی دا کما هغه باندې چې دا امتحاني مرحله راغلې وي هغه لغونه واخ واړي ان شاء الله راتلونکي درس کې بیا وضاحت وکړو الله رب العزت نه سوالو کې چې الله پدې خاور او پدې ملک باندې د رحمت او برو وره ای او الله رب العزت دا خاورې دا زمکا د خپل رحمت په بو باندې خړوب کی الله نه ډېر پزاری او فریاد باندې وغواړي پسونه ته باقیږي شنو پسونه دی او هغه ته باقیږي د الله د رحمت دوبو په انتظار دی الله رب العزت تیر دا شنو پسونو دا مزید انتظار ختم کی او الله رب العزت دې به رحمت او برو وري الله دې زمون په حال باندې رحم کی الله رب العزت مونگا ډیر عاجزان یو، الله ډیر کمزوری یو، زمونگا اعمال او زمون کمزوری الله تا تخکاری الله، یا الله مونگم تا تخکارو الله، خستا رحم و کرم الله غدس زر سم ندی الله، د خپل رحمت او د خپل کرم په توفیل او په وسیله الله، د خپل لوی ذات او د خپل لوی نمونه په برکت باندې الله، الله جستا شان ډیر لوی دی الله، ستا نمونه ډیر لوی دی الله، ستا صفات ډیر لوی دی الله، الله ردی خپل لوی لوی نمونه الله، د خپل لوی ذات الله رب العزت په توفیل او وسیله الله، تا نه سوال کو الله، یا الله زمونږ په دې لاسو کې، یا الله زمونږ په دې جوړو کې الله خپل رحمتونه راو وراوا، او یا الله دا ملک د رحمت په وو باندې خړوب کا الله، الله دا اوچی خاوري الله، دا اوچی ملک الله د خپل رحمت په وو باندې آباد کا الله، د رحمت او با الله په دې ملک باندې راو ورو، الله د رحمت باران راو ورو الله، الله زمونږ دوی واړو ګنونو معاف کا، سمره چې بیماران دي الله دې ټول ته صحت کامل ورکړي، الله دې ټول مشکلات ختم کړي، الله دې ټول پریشانۍ ختم کړي، الله ټول ته هدایت استقامت نصیب کړي، الله دې دینی مراکز او حفاظت وکړي، الله دې حق پرست او علما او اکابرینو الله دې ټول حفاظت وکړي، پوره پوره حفاظت وکړي، الله بچي بچي د مسلمان محفوظ کړي، الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى أو كلتي أزمائشك ابراهيم په ابراهيم عليه السلام رب رب داغا بكلماتن ويوصو حكمن سرا فاتمهن بس پوره کړل هغه لرا قال اوه الله تعالى اني جاعلك يقينا ذا گرزاوما تالرا للناس اماما دفارا دخلکو پیشوا قالوه ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی او دا اولاد زمانا قالوه اللہ تعالی لا ینالو نملاویگی عهد الظالمين وعد زما ظالمانو تا فمخنو آیتونو کی و اعتراضات د یهودو بیان شو پر رسالت د نبی علیہ السلام او داغی مدلل جوابو نوشو بیا دوم او دا تم اعتراض میس کی زمنن یو دری خبر ذکر کئی یو دا ذکر کئی چه بیت اللہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مرکز جوڑ کڑو نو تاسو پائی کی شرک و لکوئی دویم دا ذکر کئی چه دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام نو تاسو ردنا انکار ولی کوئی دریم دا ذکر کئی چه دا دین دا توحید دا دین دا ٹولو پیغمبرانو دے نو تاسو دین انکار ولی کوئی دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام تذکرہ کئی چه ابراہیم علیہ الصلات والسلام باندی اللہ تبارک و تعالی بطور امتحان یو سو حکمون لاگو کرل چه آغا حکمون ادا کول لاغذان دا یو امتحان و ازمائشو داغی پورا کول لاغدیر گران کارو و اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه کل آغا دا حکمون دا اللہ تبارک و تعالی پورا کرل د دنیا د انسانانو د امامت او د مشرعی اغا تاج اللہ تعالی دا اغا پسر کی خود لکه سنگا مخ کے بیان شویو محدثین حضرات ذکر کئی چه بے صبر والیقین تنالو الامامت فی الدین چکلا انسان کے صبر بیداشی دا اللہ تبارک و تعالی دا دن پا سلسلہ کی چه سمرا مشکلات رازی او پاغیبانی انسان دا صبر او دا استقامت مظاہرہ کئی او دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانی دے انسان مکمل یقین پیدا شی نو بیا دغ انسان دا اللہ تعالیٰ پا دین کی امامت و مشیری ور گئی زکا اللہ رب العزت تو فرمائل کل چے امتحانو کا ابراہیم علیہ السلام بانے دا غرب پا یوسو حکمونو سران وغیر پورا کرد نو آغی حکمونو که یو خبر داوا چه خپل پلار تا مسئله را توحید بیان کا نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام آغی خپل پلار تا چه آغی یو دیر لوی گده نشین یو دیر لوی سجاده نشین یو دیر لوی مخدوم ده زمانه او داغی خپل شاہی درگاہ یو ډیر لوی منجاورو او داغی درگانا چاہتا سمر سم ملاوی دل داغی ذکر شوی دے دا سی پلار دا مسئلہ را توحید بیانول گران کار دے نو ابراہیم علیہ السلام آغی خپل پلار دا مسئلہ را توحید بیان کرا او دارنگی یا قوم تے مسئلہ را توحید بیان کرا چه دا لنبانی مراحلو داغ امتحاناتو چه دا کمونا ابراہیم علیہ السلام تیرے دا پلار تیرے انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین بابا وی یقیناً چزتا استاد قوم بخارا گمراہی کی وینم توم را دا گمراخ کاری او سالا کوم را دا گمراخ کاری او اغی کوم دی او اپلار دی دا مسلا بیانولا لکه صورت شعرا کی چکلا اللہ تبارک و تعالی دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چو اگورا ابراہیم علیہ السلام تا صورت شعرا نلسم سبارا یو کم او یایم نمبر آیت کی ذکر کئی اونتر نمبر آیت یو کم او یایم دو پلار سرا سرا کون تیم مسئلہ بیان کرده دا اللہ وی وطلو علیم زما پیغمبر آول والا پا دی باندی نبا ابراہیم خبر دا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی دا دنیا خلقو تا دا آغا بندگانو تذکرہ کئی چه اغای دیر زیاد پزلور توب بانی پنر توب بانی او پا اخلاص سرا دا ار چامخ کی بغیر دا یرت راہی دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئلہ بیان کرے دا ما و تعالی تعلیم را کئی چه دا دی مسئلہ بیانولو کی سستی و نکوئی او زما د وحدانیت مسئله با مخلوق ده بیانوی اللہ و ایدهی تا خبر ده ابراهیم علیه السلام ورکا بیان که وطا ازا قال لی ابی کلاچه وی پلار خفلتا و قومی او قوم خفلتا ده مسلمان خدا کار ده مسلمان ده و خفل تاریخ بیانه چستا تعلق تاریخی طور شده نو آغا کمو خلقو سرا ده او ده دل پا لڑگه استام و شران سوک دی افسوس داره چه ده مسلمان ملک او ده آغی میڈیا ٹوله چه کم دینو پسی استعمالی گی پلانی با دیر خگانا ویلا او دیر خدول که بیغا گو پلانی با دیر خگڑی دا او دیر خبه چه کمی گانی ویلی دا زمونگا ده کم کار ده افسوس دیره دی کوم پا حال وانی دعوت اولی نوائی چه ابراهیم علیه السلام سوکو ستاییو رشته چه دا روحانی او ستاییو جذباتی رشته چه دا آغا دیو داسی کوم سره دا و داسی هستو سره دا چه آغای پا دنیا که دا حق او درشتا ویلی و ریکارد قائم کرده دا داز خلکو مخ که آغای حق ویلی ده چه کمو خلکو با دا خلکو سرون از انتخ کتا کول داز مجایدین او داز نران خلکو استا تعلق استا رشتا چی دانو داز کم سر دا داز مشران سر دا نو آغای منگ تا ایلت چی دانو دا گریدون کو او ده گانو ویون کو آغا سکاپدی ورسه چی دن وغرا تخیی چی دادی داری داری تنو اونی خپل تاریخ و گورن و بیازان تاو گورن چست سوگه سا دنیا کی دا کارو و کدا کارو اللہ وید قال لی ابی و قومی کلا چی وی پلار خپل و کوم خپل دا ما تعبدون دا چا بندگی کوئی دا چا بندگی کوئی وی دا چا تا مسترخ کتا دی دا چا پوجا پات کوئی دا چا نخپل حاجتون غواری دا چا دا مجسمون تاوی گئی دا چا پنم نظر منختی و شکرانی کوئی دا چا ما تعبدون دا چا بندگی کوئی تاسو قالوا يا اينا عبدو اصناما منگا بندگی کو دے شکلونو دا چکم مونگ جوڑ کری دی فنظلو لا غاکبین نو پراتیو دیتا چلی استونو کی دا مجسمی چکمی دیا دی چطوینی دیتا چلی او باسو پا یو تم امید پراتیو چی سمراد او ساجتم بزرکی دی دا غیر سر که دو دا پارا دیده پراتیو چلی او باسو غصم لارشی نو درگاه که وی پلانه چلی شده آل دی غارو نا جل کری او چلیش نا غار که فتیاره که بناسی آلکه گیدره که انسانی دی گیدرانو جوان دی اختیار کرده تو خو انسانوی ار رابانی اتونی بتدوها ما کسبنا علیم اللہ وی دا غارونو تا دن نکی دل دا گوتونو که دن نناستا دا دای دا زان نا یو بیدتا جول کرده و اللہ وی دا ما نو پرس کردی پا غی بانده دا خپل یو سمی جول کرده و زان لا خپل یو سمی جول کرده و بس آغا کاتا گروانده فنزلو لا غاکبین نو پراتیو دیتا چلی اصن گردی من جورتوب کن قالو ابراهیم علیہ السلام خا خڑی رخا هل یسمعونکم آیا اورید استاسو تچو آئے اے پلانی صاحبا زما دا مشکل لیلا مسئلہ لا نو هل یسمعونکم آیا اور استاسو اذا تدعونا کلا چتا سیرا مدد کوئی چتو ایب لانی صاحب بنے کئی رحمدت شاہ زما دا مشکل حل کنو آیا سالا فریاد اوری عجیبا انداز دیکھنا پی پیغمبرانو لاللہ رب لدست عجیبا ونے حکمت ورکڑا و اللہ والا عجیبا جب ورکڑا و او طاقت دوینا او داغی طریقہ اللہ و تڑی رخ خود لیوا ما او تا دا طریقہ خیلی چه دا کار کوا انگا بانگا مو آئے دا سرده پیغمبرانو پا تر زبانی زما توحید بیان کا اللہ دی رحمتون ووری پا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لے پا اللہ قسم چه دا قرآن می داغن نو آوری دلے که دا خوند او دا مزاو آچیار دی قرآن کی اللہ دا سویلی گوچ زما پا داست کور کی تربیت شوی دے چه پا اللہ قسم چه پای که ما دے شرک خبر نگوری دلے خود دا انسان اللہ پا جبا که دو پا جبا که چه اللہ دا قرآن دا ویلو کم اثر چولی و بس اغیو قدرتی شیو بس داد اللہ کار دے اخلاص و اخلاص اخلاص و دیر زیاد اخلاص و اللہ دی پی رحمتو نو ورئی دا داغی انبیاء علیہ السلام پا ترزید اللہ توحید بیان کرده یکا قرآن نے بیان کرده بیاوتا وی او ینفعونکم یا فائدہ در کئی تاسو دا او یزرون یا ٹکر در کئی تاسو دا چه تو آئی را مدد شاو را او رسیگی نو آیا فائدہ در کئی کتو آتا نو آئی او پنم بانی یو لسم نور گی نظرانه نوار که نظر منخت نوار که آره نوار که تکره در کئی او یا ضرورون یا تکره در کئی تاسو دا آغایوی سیوه نور نیو خبر مناظره شروع شو دا آغای جواب سده جواب داسی قالو یا آغای نور پویگو نا بل وجدنا بانا بلکه مونگا منتلی دی خپل مشران کذالک یفعلون چه دارنگی اغی کول مشران مداسی کول نو دا جواب دی دا خو جواب نده کنا نبی علیہ السلام دا نجات لار چکم خودل رکم ما انا علیه و اصحابی آغا لار دا چه پکم زروانی موزما صحابه روانی نو پدې چې کوم ډله او کوم جماعت رواني نو به کامیابی یا به نجات مونږ ته ځکه دلیل کو ودا شه پیش کې کړه مشران خو دلیل کې نشه پیش کوله چې مشران اوس کول نه هغه کې زمای د اتمندا مشر ستا په دین کې پیغمبر دے صحابہ مشران هغه یو ګورای چې څنګه دین کړه هغه څنګه وا هغه یې مشران هم داسې کول نو قالو ابراهيم عليه السلام افرايتم ما كنتم تعبدون ما پویا گئی دا تاسو چې بندگی کوي انتم واباؤكم الاقدمون تاسو او تاسو مشرانو مخکینو بخوانو فَإِنَّهُمَا دُولِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ زما خو بالکل دې کا تو سره دشمنی ده دا کا د شلا دې سره خو زما دشمنی ده په دې کې چې څوک ملوثوي او د چا بندگی کیږي او د تاسو کما کاته روانه کړي ده دې سره خو زما دشمنی ده إلا رب العالمين إلا ودى رب دا مخلوقاتنا الذي خلقني فهو يا دين آغا ذاتا چزي پیدا کرده اما نو آغا لار سمعي ماتا آغا راتا جسنگ وي آغا ذاتا استوا آغا مي پده لڑک مکمل رهنو مائی کئی والذي هو يدعمني او آغا ذاتا چغا خوراک را کئی ماتا زما د خوراک دي موار الله دی او تاسو وای شي نه که د پلاني صاحب اړه می ور نکړه نو بیا فصل شي نه پټه کوچیږي او مونږه کانه را نه وای او لنګه می بالکل پټیږي اوچیږي نه نه مال رزق شرا کوي هغه الله تبارک وتعالى دی او آیا سکین او سکا کرای کوي ماتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ او کلا چزا بیمار شما نو الله شفا را کئی ماتا زچی بیمار شم نو مال شفا الله را کئی نو منگو تسلم الله را کئی کنا کنا خلق ویر الحمدللہ خلق طول پو وشوی دے منگو اللہ دے طول پویا کی خلال شر درگون و حالو گورا دا خلق کم دے نرازی زمک نرازی کس نور نکلی خلق دے خدا غر دے معاشرے انسانان دی کنا دا پا درگاونو بانے چھے گردی او تاویگی او دا مالگی خری دا سوک دی دا را دے معاشرے خلق دے دیر محنت لا پکار دے دیر کار پکار دے وَإِذَا مَرِسْتُو فَهُوَا يَشْفِن او کلا چھ زبی مارشم اغبا شفارا کئیماتا والذي يميتني او ذات چمړی بما په ما به مرګ راولي مرګ برا باندې راضي الله به را باندې راولي ثم يحيينا بیا با ژوند کای مال را د قیامت پرز مرګ راضي کنه پارچا وانه د نبی علی الصلاه والسلام نه مخلوق لوی استشته الله وتعالى انك ميتون وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ زما پیغمبره یقینا نه چې ته امرې دونکې او دیلهم مرګ راتلونکې نه ټول بزي کل من عليها فان په دې زما کې څومره سدي هغه ټول فنا کېدونکې مرګ وټول لرازي د مرګ نه هیڅ څوک نشي بچ کېده زما یې اتمند پلار ته مسله بیانې کوم ته بیانې دا امتحان دی کنه دی دینه لو امتحان بسي دا سه کوم چې هغه مکمل تیارو کې پروت دی هغه دا په داسې انداز کې د الله تعالی توحید بیانوي ځکه الله رب العزت فرمایي وا اذ بتلا ابراهیم رب کله چې امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام رب دا به کلماتین په یو څوک مونږ سره فاتمهن نو پورا کړل هغه لرا پلار چې دې هغه زره سختی شروع کړه د کور یې اورا او شاله او بیا یې بادشاہ ته وې صاحب زوی مې دې حالات را خراب وې هغه خبره کوي چې د کمی نه تیارېږي دې سوای وی خلکو دوای چې د الله عبادت کوي دا نور پیدا وي وی مال راواله زو سره مناظره کوم هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه د بادشاہ سره مناظره کړی دا بادشاہ څنګه بادشاہ دی حضرت قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې پټوله دنیا کې سلورو کسانو پټوله دنیا بادشاہی کړی دا پاره کې دوه کافر او دوه مسلمانان په مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام او بل ذوالقرنین او په کافرانو کې یو بخت نصر او بل نمرود په ټوله دنیا بادشاہی کړه هغه نمرود لګیدو هغه ابراهیم علیه السلام خپل دربار ته را طلب کړ دا خیال داو چې دا درباری پړک پړو کوی نه کنا دا سیکورٹی فورسز ہوئی نی دا فوج و دا پولیس ہوئی نی دا سوپے زائی پا زائی بانی پا دے بانی دا مضبوط مضبوط خلق ناس ہوئی نی او بانی با روب راشیو بیاری گی دا خبری وپری دی ابراہیم علیہ السلام چراو گوختو نو اللہ رب العزت فرمائی سورة بکرہ درم سپارہ دویم مخو گو رہی آیت نمبر 258 258 آیت نمبر 258 258 سورۃ البقرہ دریم سپارہ دویم مخ الم ترى الی الذی آیا نگورے یا کسا حاج ابراہیم فی ربی چې جگړه کولا د ابراهيم عليه السلام سره په بارا در عبدا کی ته یې سوای چې سره په سوګ دی او دا دومره په سوه ځوانې دا دومره لوی حرکت کو او د الله تعالی په بارا کې د ابراهيم عليه السلام سره جگړه کولا دا وجه سوا الله وای ان اتا الله الملک د دیو جنا چې ورکړی واغه تعالی تعالی بادشاہي سړی غریبی او عجزي یا الله خیر او یا الله تمی کامیاب کا یا الله تمی کامیاب کا او یا الله خیر الله وای کامیاب نکړي نو هغه چې کامیاب شي نو اول چې چرته کې جلسه وي وای دوا وکيږي الله دې مونږ کامیاب دی. الله کامیاب کړي نو په کار دی چې فسبح بحمد ربک واستغفره پاکي بیان وا پساین د خپل رب سره لیایا د الله نه بخنه واړه استغفار وای یا الله نو مشرای بوج دی لاله پوګو کو اسنه رچا حقوام اسنه چې رچا سره بین صافیو کم اسنه چې امانت کې خیانت وکم سبا د قیامت پرستانه به بیا سو خلاصې نو هغه وینا دا خو خوشحالي ده اکد لاګان به بګي ګاډو یا الله یا الله یا الله دار سمونګه وینو دار سمونګه دا ښکاری د الله رب العزت نه بغاوت ته د الله نه فرمانی ده د الله نه یره بغاړه آیا دا طریقه ده چې بیا به چې کم نو خلک راځي او پیرونه به خوري او ګړېږي به او بس چې کا نغارې به یا ډمامې به او ثقافتي شو به بیا به لوډونه لګېدلي په کمداو باندې پستانو باندې پورته کوټو باندې او خلک به ګانې وایي او سنګران به راوستل شوي او دا څه حال دی دا څه حال دی الله نه خو سیاره په کار ده که نه کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی افسوس دے الله وی ان آتاه الله الملک د دې وجنا چې ورکړی واغ ته الله بادشاہی اذا قال ابراهيم ابراهيم رسام دے تسواج سارب سوگ دے اذا قال ابراهيم قال چو ابراهيم علیہ السلام ربي الذي رب زما غذات ايوهي ويميتو چه جواندی کول املو کول کئی دا خلقو چه پیدا کی گئی و دا مڑی گئی دا زما رب کئی دا نمرود تیز زیاد دیو بیوکوب انسانو دا پلانگ پی اسکلیو پا زنگل کی او پا زنگل کی لو شویو یو لوی غنڈاو دا زمانی او آغا غنڈگرائی پا بنیاد بانی دا خپل پلار نشدن و اغا مشریع غستی و پلار قتل کلو او بس آغا پا مازو کی آغا نشناستاو او خلکو تا ویرادهی ما تا سرخ کتا کوئی آغا وی دا خوزکو ما کالاوی نمرود آناوحوی و امیت آزا جواندی کولم لکولکم اللہ رب لیدتا ہوا اللہ وی علم ترا الالذی آیا نگوری آغا کستا نمی ولا نلی آغا سا قرآن دا بیوکوب سڑی نم نالی بیلکل نالی اللہ تبارک و تعالی ولا بیلکل اڑو نم نلی آغا سا کم کل سڑی دا بیلکل دا اہمیت کدی ولا ورکا پا دی سڑ دا تکینی خدایش تک خیر کے ہوگی دا چی دینو دا اگو را قرآن ولا بیلکل چی دینو گمنامی کنمی ولا وانا غص سکا چا دم را کم کلو چاغن ابراهيم عليه السلام ته ویدا خل چې پیدا کیږي او د امړيګي دا خو زه کومه ابراهيم عليه السلام دې خو په خبرانه پوي هغه وده خو په خبرانه پوي غره په لاندو کې پویاګا ها په لاندو کې پویاګا قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق يكن انا چې الله تعالی راولی دانور دا نرخاتنا دانور وی چه دا نرخاتنا رازی و پا کبل زی داوی زمان رب کئی داوی سو کالاوی ابراهیم علیہ السلام فا ان اللہ یاتی بشمسی من المشرکی یکینانا چه اللہ تعالی راتل کوی پنور سرا دا نرخاتنا آفاتی بیا من المغرب نو تیرا والا د مغرب نا تیوی دی مغرب نا پو نور خاطر وان کا اگر چی داس ابراهیم علیہ السلام تاو کتر اللہ خبر واو ری دا بس اک باگ بلکل گم سم کے ناس تول دربار ڈک دے دا اگر دا پارلیمنٹ اگر سم را پارلیمنٹیرین چو اگر تول ناسو دا اگر وزیران ناسو گورنران ناسو دا آغا درباریان ټول ناسو نو کرانو آغا فوج و پولیس هر سولارو دا کسی چه کم ننوز اک باک که ناس اللہ وی فبویت اللہ دی کفر بس اک باک شو آغا کس چه کافر و با دخلی نگلون جنو آتا بلکون تو ویل آغا چه دم را او شرمیده پر ڈک دربار کی دا او خوبام دا ابراهیم ارسلام بارا کس منصوبه وا کنن سا پروگرام خوباو کنا او دا دمر آسان کار دے دا خو پخلی آسان رشی آغا ابراهیم علیہ السلام مغا تا دا سیووی زمانگ دے معاشرہ کے چلونے ونے تکڑا سڑے کنا او دا آغا مغا کے دا خبر سوال راشی نو با زمان کا تا خرابش دا خو زمانی دا تمن دا گرانا دا غدا ہے دا گرانا دا ابراهیم علیہ السلام دیر لوی کار کرے فبوهت الذي كفر ذکر اللہ تعالی فرمائی چو اذ بتلا ابراهيم رب بكلمات کلچه امتحان کو پ ابراهيم علیہ السلام رب داغ پ یوسوک منسرا فاتم اولنا نغا پورا کلا اغه پورا کلا اغه حکم نہ اللہ پورا کلا اللہ وتعالی پلار تا مسئلہ بیان کران وی وی کوم تا مسئلہ بیان کا نووی وی بادشاہ تا مسئلہ بیان کا لڑ بادشاہ دیووی گران کار دی فاتمهن نو پورا کړل هغه لرا هغه ابراهيم عليه السلام هغه د زماني یو لوی مجاهد یو لوی داعی د حق امام الموحدین خلیل الرحمن ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالی دا هغه تذکرہ کوي چې وګوره په کال کې وای یو ځل دا هغه یو مذهبي تہوارو یو میلا ولا غي لګی دا او میلا ودا سوا چې کله واغی هغه میلې لتللو نو ار سړی به ولګی دا هغه په بازار کې سخواګه واغسل سمټیای سالوان سزلوبای دا سيزونه به واغسل او را بلل هغه خپل درگاه تا هغه درگاه کې دا هغه شکلونه مجسمه چې کې میولاړې وي دا غي مخې ته به کې خدل او بیا به کله چې هغه میلا وکړل واپس برادلن نو هر سړی وا خپل خپل خواګه واغسل ای به دا خوردل دی کې تبرک راغله نو به کور دا وړل بیا به خوړل الله تبارک وتعالى دا غي ذکر کوي په دا دوران کې څومره خلک بچو وي په درگاه نه غملې درلاله درگاه به خوشي شو او درگاه وا شاهي درگاه هغه د دن نه کېدل ډېر ګران کارو ابراهيم عليه السلام راغله به دا خلک وته وای ابراهيم عليه السلام دا وای چې تمنګ سر ازینه مې لیلا نو ابراهيم عليه السلام وته وای را زه خو دردمن یم نو هغه وی دی وای جوړ چې زه بیمارم لکه سوره صافات کې الله تعالی ذکر کوي د رښتما سیباره سوره صافات کې الله تبارک وتعالى دا ذکر کړی دی ابراهيم عليه السلام دا غوي وي مونږ سره نه زي نو هغه ولې جواب ورکړ لکه تاسو وګورئ آیت نمبر 83 درې آیتیم نوام الله ايوا ان من شيعتي لا ابراهيم یقینا نه چې د ډلې د تابعدارو د نوح علی السلام نه یو ابراهیم علی السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چې را لره خپل دا په زړه تابعدار سره یو مخلص او تابعدار زړه اذ قال لابي وقومي کله چې وی پلار خپل او خپل قوم دا ماذا تعبدون ده چه بندگی کوئی ایفکن آلیهتن دون اللہ آیار دروغو کار سازان الاو دا اللانا توریدون ارادل رئی تاسو فما ظنکم برب العالمین ستاسو ایوه پا غرب دا مخلوقات بان سخیال ده چاغه مو پریخه دی اور اری دینه تاوی گئی تاسو کوی فنظر نظرتن فی النجوم داس اسمان بالا وکدل ای و تاوی سبب مون سره زمین لیلا داس وکدل فقال انی سقیم یز درد منیم اگے وی دی وای ز بیمارم نشم دے حالانکه هغه وی زه ستاسو په دې کار دردمنې معلومې دردیږي چې تاسو الله پرې خیر او د غیر الله عبادت کوئ فتولوا عنه بس دی لاړل او ګرځېدل دا غنا مدبرین شاکون کې لاړل میلې د لاړل فراغ الی آلیتهم فقال لا تاکلون ابراهیم علیه السلام قومون ته یو غټ تبر راغست لري او دې درګه تا وردل نشو چې وې کتل مټیاانی دې زلوبای دې الواګان دې پراټی دې سدی سدی سدی ابراهیم علی السلام را له درې دو فقال الا تاکلون بخرینا سمره خواګه خواګه سيزونه نه تاريخي دي ظلم وته نه کیږي مالکم لا تنتقون دا ولې خبره ولې نه کوي خله خدای له جوړه کړې دا پوزشته غو ګونشته سترګشته خبره ولې نه کوي چا نه خبره خوي نه کوي خبره نو فرا علیم ازربم بل یمین بس ورسم شا پا غیبانی پا وحولو مضبوط و سرا خب مضبوط غزار بیوالا ورکو او خب کلاس پی دیستو او لاس لاس اخپی خپی کل ورا طول دیده دی صورت انبیاء که او گو ری وائی دیده ای که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی صورت انبیاء اول سمسی بارا اول سمسی بارا آیت نمبر 51 نو گورئی یو پانزوسم 51 نمبر یو پانزوسم اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ او خامخا یقینن ورکڑی وا مونگا ابراہیم علیہ السلام تا داغ پویا دا کارونه چا کول هغه نه پوی نه کول چیږي نه پویاو همین کابل او مخکې د دینه وکلا بی عالمین او مونږه په باندې پویا اذا قال لی ابی و قومه کلا چې وی پلار خپل کو خپل دا ما دې تماثيل الذی انتم لا غاکفون دا شکلونه چې تاسو جوړ کړی دي او تاسو د چلې او باسي منجوران یي دا څه دي ودا مصلی به جوړ کړی دا څه کاټه دا سره انځه کې دیږي ایوي قالو وی غي وجدنا بنا منتل دې مونږ خپل مشران لها عابدین ادي لرا بندګي کوونکی مشران امیدا سي کون دا دلیل دی چمو شرمې دا سکول لکه اوسړې دا غلې چې چا بو سړې دا اور ورته کی دا دی ولې ورته کو دا زما مشران به اور ورته کو دا خبره ده دا لا څه خبره ده دا غلطه خبره ده نه زما عزتمن ده سم دلیل ځان لګوره نو کار به سمي دلیل نه ځان لغلط کتل وي ځکه غلط کار کی دا دلیل خو نه کنه قالوا ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم في زماده په خدای قسم چې تاسو وا اباؤكم او مشران تاسو في ضلال مبين په گمراهی ښکارا کیږي تاسو می گمراهی مشران هم گمراه ها چې تاسو وای غیب داسې کول نه غیم بس گمراهونه قالوا وای اجئتنا بالحق ابراهیم دا کمی خبره چې کې دا ته پرشته او لګیا ځکه دا خبره خو دې نه مخکې چانه وکړې کنه دا ته پرشته او لګیا ام انت من الغیبین یا کې تا دا وشتو کون کنه کاسې غب لګې هسه په غب کې لګیا او کنه نه پرشته او ها ابراهیم علیہ السلام وی وا قال بر ربکم هغه ستاسو رب چې دا نه دی دا تاسو چې کوم جوړ کړی دی رب السماوات والارض مالک د اسمانونو او د زمکې دی الذی ازات فطرهن چې پیدا کړی دی دا سيزونه چې چا دا سيزونه پیدا کړی دی هغه ستاسو رب دی هغه رب مانی وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ او زا پا دی خبر استاسو گوایما زرا تا پا دی گوای کوم وَتَاللَّهِ آغا دا خبر دارا ویدینا ممکرا فَنَذَرَا نَذَرَةً فِي النُّجُومِ نای خبرو که ایسو چکو فَقَالَ اِنِّي سَكِيم زوی دردمنیم دیتینا روان شو دوی وَتَاللَّهِ فَاللَّهِ مِدِ قَسَمِي لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ خَمْخَا إِلَاج بَوْكَ مَا سَاسُرُ دَغِي شُكْلُنُو دا تا دو چی کمی مجسمی شکلن جوکڑی دی علاج بدرزو کم دی دی بدرزو علاج دا اکیدن اسلامکم خام خا یقینن زبستاسو را دی شکلونو علاج حکم دے یا دی علاج بدل اویزو حکم بعد انتو اللو مدبرین پس دا اغینا چوگر رای تاسو شاکون کے چلار شئی نو فرا علیم ضربم بالیمین را لکنا اغیتا بی علا تاکلون خورینا ما لکم لا تنتکون ولی خبری نکوئی ولی چبی ایمان خپی چان خپی نو فراغ علیم ضربم بالیمین بس ورسم شو پا غیبانی پو واحلو مضبوطو سرا کلسار بشورو که کلسار بشورو که ادا سر دیولو دا لسونو دا خپی بیولو نو فجا لهم جزازن وی گردولا غیلارا ٹوٹے ٹوٹے لاس لاس اخپی اخپی کرو ٹول درگا دا کسے اپراتا دا لاسونا اخپی دا غی مجسمو زائے پزائے او سرونا جدا دا غی سپرات دی اللہ کبیر اللہم سوا دا غی مشر دا غینا اچھی کم آغا غٹ بوتے جوڑ کڑاو کنا اغٹ مجسما چوا اغا تبر راڑو دا غو گا کے زلان که داغوگا که زلان که الا کبیر اللهم الاو داغی مشر داغینا لغلهم الیه یرجعون خامخا چه دا خلقات تا واپس راشین چه او گوری که نا چه تا پر خودی اشنات از بنده رو را دست پروگرام ده نور خطول دست نس پراته دی او خواه دا مونگ چه رازو مونگ را تندی سولو ادا رزش پا علم یو مخ که رسو که گو نو دا هر سری دل او دا کاتا که دل او دا سری دارو سکی دل نه دا سا جیبا کارو دا سنگا چلو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه وی چه تو تول دیری کم وی ارد سو که لگه دلو او دا میاگولی بابا دا غی زیارت نه غجندی غیلفونا راغستی و واقعی چیدن و جدا سیزلی و ویزر آقای هم اکلی دا سار چلال ما وی ما دا چاوی هی پتا بانی راپورت شوه ده یو سک تاندار دیش پا گو که دا پولیس دی دا میاگانو پا اجرا که راجه ما دی اطول خلق دی ما چوه دی وی ویچی ده بیگار آقای ده او دا زیارت نی اقا عرص جنده و غلاپون را اخلی دی و بیا کلی دا تلده ما چه خواه وی چلرم او جرا ڈکاوا مکمل ڈکاوا وی زان میں زائی کو وی آغیو لگی دل آغا تاندار تا وی چا سیو آغا سڑے را لے نوی ما پس یا تاندار را لے ما تا جدا کار تاک لے ما چا کم کار وی چی دا وی چی نمیا گولی بابا دا زیارت آغا غلافون او جنڈی آغا تا چی دن اور آغستی دا سیزلی دی ما چی دا سو کوئی یو چی دا دی وی د بابا دا میاگان وی ایما چه خواه دی دی زمان مخی یو خبرو گی زد هر سمانم چه ما بانی سه جرم دی سه سزا را کوی را کئی خدای با یو خبر زمان مخی کئی وی چه سه ما چه دی دی داو وی چه دا دا میاگولی بابا دا کبر نا غلاب او جنده را خلی دی اغیر سی زلی دی او دی پنج پیر دا روغ را مرتلوی او دل ایسم ندی شوی نو آغا تاندار سک تاندار آغا تا وای کنه وی دی خاموش وی وای کنه ما دی غلیو وی ما دی درسو کدل جدا سده و سر اوکرده وی ما و تا چه اسم نه وی چه دی خوزغاگ نکه اینو وی ما و تا وی چه زمان دی جگره دارا چه غایبانه و بغیر در اسباب و تکره چه ورکی اغا الله ده وی دی وی چه نه دیم ورکولش زوان دی دی دی دا و سوائی چه دا دا کار کرده او دو سره اسم ندی کرده شوی دی چه دا ووی نو باز ما مساله او من دلو بیا کرنه او دا دی وای نا وی آقا بینت را واقع سو وی دی تینی وو چه بای دا خود تاسو چیده نو زیاده کرده وی ما تیو چه رازه ما سرا دی بانی تی دی زد دا واو کدی دی رده طول دن نکم وی ما و تیو چه ما نتا پوس که وی چه آو ما چه پریگ در طول ماف دی وی چه وقت تا بانه پا یار درش کرده تی ماف که ما وتوی چې ته دې ځان نه کین زبل خبره چا سره کوم پریګر راټول اې ذاتمن دا دا خدای چلی ابراهیم علی السلام چې دارا ته هغه ته هغه دې غاړه د بوګبانی ولا تبر کې خدا دې دا پارا چې دې خلکو لږ سترګې کولاو شي چو ګور کدی س کولې شوې نو هغه کسر به کړو کنه چې چاو تر دا عملو کو انو الله رب العزت فرمایي هغه دا کارو کله اللهم الیه ارجون خامخا چې دې دتا واپس راشي چرال دا سو کدلو قالو نو ودی من فعل هذا بآلهتنا چا کړه دا کار زمونږ د دې آلهه اوسره چې خدای یې غذر وسکول شي